ไปถือสาระว่าไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรือของหวงห้ามเป็นสิทธิของผู้อื่นไม่ละเมิดฝ่าฝืนความสมัครใจของคู่กรณีและไม่นอกใจคู่ครองของตนเมื่อพร้อมใจกันและเป็นไปโดยเปิดเผยไม่ละเมิดและไม่เสียความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ไม่จัดเป็นเสียแต่กระนั้นก็ตามเมื่อว่าโดยนิยมท่านยกย่องการมีคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียวซึ่งมีความรักใคร่ขับดีต่อกันมั่นคงยั่งยืนมีความมั่นคงภายในครอบครัวลูกหลานมีความร่มเย็นเป็นสุขและอบอุ่นใจดังชีวิตของคู่อริยะสาวกนกุลบิดาและนกุลมารดาที่เป็นแบบฉบับบันทึกไว้ในพระสูตรเป็นตัวอย่างสามีภรรยาคู่นี้เป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันและเป็นเอตทัคคะในทางสนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งสองท่านมีความประสานสอดคล้องโดยความภักดีโดยความรักภักดีและความซื่อสัตย์ซึ่งนำไปสู่ความกลมกลืนกันโดยคุณธรรมจนปรารถนาจะพบกันทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังความที่บันทึกไว้ซึ่งนกุลบิดาคฤหบดีได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่ตระกูลนำนกุลมารดากหปตนีซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อข้าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่มข้าพระองค์ไม่ได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจนกุลมารดาคหปตนีเลยแม้ด้วยใจที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพแม้นกุลมารดากหปตนีก็ได้กราบทูลความอย่างเดียวกันสคารสันโดษนี้ท่านจัดเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งแสดงว่าเป็นความประพฤติและการดำเนินชีวิตที่ได้รับยกย่องอย่างสูงในพระพุทธศาสนาท่านว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ไม่ตายแต่ยังหนุ่มสาวดังความว่าพวกเราไม่ประพฤตินอกใจภรรยาและภรรยาก็ไม่ประพฤตินอกใจพวกเราพวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในหญิงอื่นนอกจากภรรยาของพวกเราฉะนั้นพวกเราจึงไม่มีใครตายตั้งแต่ยังหนุ่มสาวภาษิตต่อไปนี้ถือได้ว่าเป็นบทสรุปศีลผู้ใดสำรวมด้วยกายวาจาใจไม่กระทำความชั่วใดๆไม่พูดเหาะแหละเพราะเห็นแก่ตัวคนเช่นนั้นเรียกว่าผู้มีศีลและพุทธพจน์ต่อไปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสาระแห่งศีลจงสร้างความเกษมในปวงสัตว์ขอศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหลักคำสอนถึงพระทั้งหมดพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าพระพุทธรัตน์ให้ที่มีปีอาชนหลักทรงสอนไว้ในสูตรนั้นสรุปได้ดังนี้หมวดที่ละกรรมกิเลสคือข้อเสื่อมเสียของความพฤติการดับแก่ปฏิบัติอธินฐานอเมสุอาจารย์และมุสาวาทหมวด2ไม่กระทำบาปกรรมโดยสี่กระฐานคือไม่ทำกรรมชั่วด้วยรู้แก่1ฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบ 2. โทสาคติลำเอียงเพราะชัง 3. โมหาคติลำเอียงเพราะเขลา 4. พยาคติลำเอียงเพราะกลัวหมวดที่ 3. ไม่เสพอบายมุขแห่งโทพะ 6 ประการคือ 1. ติดสุราและของมึนเมา 2. ติดเที่ยวกลางคืน3. ติดเที่ยวดูการเล่น 4. ติดการพนัน 5. ติดคบเพื่อนชั่ว 6. เกียจคร้านการงานให้รู้จักมิตรแท้มิตรเทียมซึ่งควรคบและไม่ควรคบได้แก่ก็มิตรเทียม4จำพวกคือ 1. คนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนหัวประจก 4. คนชวนฉิบหายขอมิตรแท้4จำพวกคือ 1. มิตรอุปการะ2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 3. มิตรแนะประโยชน์ 4. มิตรมีน้ำใจและให้รู้จักรวบรวมเก็บรักษาสะสมทรัพย์เหมือนดังพึ่งขยันรวบรวมน้ำเกสรดอกไม้สร้างรังหรือเหมือนมดปลวกก่อสร้างจอมปลวกแล้วพึงจัดสรรทรัพย์ใช้สอยจะผูกมิตรโดยแบ่งเป็น4ส่วนกินใช้เลี้ยงดูทำประโยชน์ส่วนหนึ่งทำทุนประกอบการงาน2ส่วนเก็บไว้ใช้คราวจำเป็น1ส่วนหมวด4ปกแผ่ทิศทั้ง6คือ 1. กบุตรธิดาบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าโดย 1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อ 2. ช่วยทำกิจธุระการงานของท่าน 3. ดำรงวงศ์สกุล 4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 5. เมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านขอมารดาบิดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดาดังนี้ 1. ห้ามกันจากความชั่ว 2. ฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. เป็นธุระในการมีคู่ครองที่สมควร 5.มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสข้อ 2. ก่อสิทธิ์บำรุงครูอาจารย์ผู้เป็นเสมือนทิศเบื้องขวาโดย 1. ลุกรับแสดงความเคารพ 2. เข้าไปหาเช่นช่วยรับใช้ปรึกษาซักถามรับคำแนะนำ 3. ตั้งใจฟังและรู้จักฟัง4. ปรนิบัติช่วยบริการ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคัญข้อขอครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์จิตดังนี้ 1. แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี 2. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 3. สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่พวก 5. สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศคือสอนให้เอาไปใช้งานเลี้ยงชีพได้จริงข้อ 3. ก่อสามีบำรุงภรรยาผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหลังโดย 1. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะภรรยา2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่นอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน 5. หาเครื่องแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสข้อขอภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามีดังนี้ 1. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 2. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี3. ไม่นอกใจ 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 5. ขยันช่างจัดช่างทำเอางานทุกอย่าง 4. ก็บำรุงมิตรสหายผู้เป็นเสมือนทิศเบื้องซ้ายโดย 1. เผื่อแผ่แบ่งปัน 2. พูดอย่างรักกัน 3. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน4. มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ถ้าซื่อสัตย์จริงใจต่อกันขอมิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบดังนี้1เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกัน2เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน3ในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งได้4ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก5นับถือตลอดวงญาติของมิตรข้อ5กนายบำรุงคนรับใช้และคนงานผู้เป็นเหมือนทิศแว่งล่างโดย 1. จัดให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังเพศวัยและความสามารถ 2. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ 3. จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้เป็นต้น 4. มีอะไรได้พิเศษมาก็แบ่งปันให้ 5. ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสขอคนรับใช้และคนงานย่อมอนุเคราะห์นายดังนี้ 1. เริ่มทำงานก่อน 2. เลิกงานทีหลังสามเอาแต่ของที่นายให้สี ่ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้นห้านำความดีของนายและกิจการไปเผยแพร่หกกคฤหัสถ์บำรุงพระสงฆ์ผู้เป็นเสมือนทิศเบื้องบนโดยหนึ่งจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาสองจะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 5. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4. ขอพระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ดังนี้ 1. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว2. แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงาม 4. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง 5. ชี้แจงอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์ให้โดยสอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขบำเพ็ญสังคหวัตถุคือหลักการสงเคราะห์เพื่อยึดเหนี่ยวใจคนและประสานสังคมไว้4ประการคือ 1. ทานเพื่อแผ่แบ่งปัน 2. ปิยวาจาพูดอย่างรักกัน 3. อัตถจริยาทำประโยชน์แก่เขา 4. สมานัตตาเอาตัวเข้าสมานหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะดังได้กล่าวแล้วว่าอาชีวะเป็นหลักการขั้นสี่ที่มักถูกมองข้ามไปเสียในที่นี้จึงเห็นควรนำหลักคำสอนเกี่ยวกับอาชีวะมาแสดงไว้พอเป็นแนวทางของความเข้าใจในด้านหลักการทั่วไปเรื่องอาชีวะมีเนื้อหาที่ควรแก่การวิจารณ์และแสดงเหตุผลเป็นอันมากเหมาะที่จะแยกออกไปกล่าวเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากในที่นี้ไม่อาจบรรยายโดยพิสดารจึงเพียงแต่กล่าวเป็นข้อสังเกตไว้ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักทั่วไปในเรื่องอาชีวะมีดังนี้ 1.พุทธศาสนามองเป้าหมายของอาชีวะโดยมุ่งเน้นด้านเกณฑ์อย่างต่ำที่วัดด้วยความต้องการแห่งชีวิตของคนคือมุ่งให้ทุกคนมีปัจจัย4พอเพียงที่จะเป็นอยู่เป็นการถือเอาคนเป็นหลัก มิใช่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ความมีวัตถุพร้อมบริบูรณ์ซึ่งเป็นการถือเอาวัตถุเป็นหลักความข้อนี้จะเห็นได้แม้ในหลักธรรมเกี่ยวกับการปกครองเช่นกำหนดหน้าที่ของพระเจ้าจักรพรรดิข้อหนึ่งว่าเจือจานหรือเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์หมายความว่าคอยดูแลไม่ให้มีคนขัดสนยากไร้ในแผ่นดินพูดอีกอย่างหนึ่งความสำเร็จในด้านอาชีวะหรือเศรษฐกิจของผู้ปกครองพึงวัดด้วยความไม่มีคนอดอยากยากไร้ไม่ใช่วัดด้วยการมีทรัพย์เต็มพระคลังหลวงหรือเต็มร้นอยู่ณที่ใดที่หนึ่ง เมื่อได้เกณฑ์อย่างต่ำนี้แล้วไม่ปรากฏว่าท่านจะรังเกียจในเรื่องจะมีทรัพย์มากน้อยอีกเท่าใดหรือว่าจะมีเท่าเทียมกันหรือไม่เพราะเนื่องด้วยปัจจัยอื่นๆอีกเช่นในข้อ2ที่จะกล่าวต่อไป 2. ความมีปัจจัย4พอแก่ความต้องการของชีวิตหรือแม้มีวัตถุพรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ตามมิใช่เป็นจุดหมายในตัวของมันเองเพราะเป็นเพียงขั้นศีลเป็นเพียงวิธีการขั้นตอนหนึ่งสำหรับช่วยให้ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่สูงกว่าคือเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและพัฒนาปัญญาเพื่อความมีชีวิตดีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปคนบางคนมีความต้องการวัตถุเพียงเท่าที่พอเป็นอยู่แล้วก็สามารถหันไปมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญาแต่บางคนยังไม่พร้อมชีวิตของเขายังต้องขึ้นต่อวัตถุมากกว่าเมื่อการเป็นอยู่ของเขาไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นก็ยังเป็นที่ยอมรับได้นอกจากนั้นบางคนมีความโน้มเอียงความถนัดและความสามารถในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ดีการมีทรัพย์มากมายของเขาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ 3. คำว่าสัมมาชีพในทางธรรมมิใช่หมายเพียงการใช้แรงงานให้เกิดผลผลิตแล้วได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเป็นผลตอบแทนโดยชอบธรรมเท่านั้นแต่หมายถึงการทำหน้าที่ความประพฤติหรือการดำรงตนอย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้เป็นผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยบำรุงเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นการที่พระภิกษุดำรงตนอยู่ในสมณธรรมแล้วได้รับปัจจัย4ที่ชาวบ้านถวายก็เป็นสัมมาชีพของพระภิกษุหรือการที่ลูกประพฤติตนเป็นลูกที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็พึงนับเป็นสัมมาชีพของลูกอันหนึ่งในการวัดคุณค่าของแรงงานแทนที่จะวัดเพียงด้วยการได้ผลผลิตเกิดขึ้นสนองความต้องการของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นความต้องการด้วยตัณหาหรือความต้องการของชีวิตแท้จริงก็ยังไม่แน่ทางธรรมกลับมองที่ผลอันเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลแก่ชีวิตแก่สังคมหรือการดำรงอยู่ด้วยดีของหมู่มนุษย์จากความที่ว่ามานี้มีข้อพิจารณาสืบเนื่องต่อออกไปอีก2อย่างคือก็ว่าโดยทางธรรมความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับอาชีวะและผลตอบแทนแยกได้เป็น2ประเภท 1. สำหรับคนทั่วไปหรือชาวโลกการใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเรื่องของอาชีวะโดยตรงคือเป็นไปเพื่อได้ผลตอบแทนเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพดังมองเห็นกันอยู่ตามปกติ สองสำหรับสัมมณะหรือผู้สละโลกการใช้แรงงานในหน้าที่ไม่เป็นเรื่องของอาชีวะไม่มีความมุ่งหมายในด้านอาชีวะหรือไม่เกี่ยวกับอาชีวะเลยคือไม่เป็นไปเพื่อได้ผลตอบแทนเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพแต่เป็นไปเพื่อธรรมและเพื่อพดุงธรรมในโลกถ้าเอาแรงงานที่พึงใช้ในหน้าที่มาใช้ในการแสวงหาปัจจัยเครื่องยังชีพจับถือเป็นมิจฉาชีพและถ้าใช้แรงงานในหน้าที่เพื่อผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีร้องขอปัจจัยเครื่องยังชีพโดยไม่ใช่เป็นความประสงค์ของผู้ให้ที่จะให้เองก็ดีก็ถือว่าเป็นอาชีวะไม่บริสุทธิ์โดยในนี้นอกจากมิจฉาชีพอย่างชัดเจนคือการหลอกลวงการประจบเขากินการเรียบเคียงการขู่เข็นบีบเอาและการเอาลาภต่อลาภแล้วการหาเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้เขาเช่นเป็นคนเดินข่าวก็ดีด้วยการประกอบศิลปะและวิชาชีพต่างๆเช่นดูฤกษ์ยามทำนายลักษณะรักษาโรคก็ดีก็จัดเข้าเป็นมิจฉาอาชีวะสำหรับพระภิกษุเหมือนกันภิกษุไม่เจ็บไข้ขอโภชนะอันประณีตหรือแม้แต่กับข้าวหรือข้าวสุกมาเพื่อตนเองแล้วฉันก็เป็นวิบัติแห่งอาชีวะเอาธรรมมาทำเป็นดังสินค้าก็ผิดจรรยาบรรณนักบวชแม้แต่เพียงแสดงธรรมโดยคิดให้เขาชอบแล้วอาจได้อะไรอะไรก็เป็นธรรมเทศนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือเพียงแต่การให้ของเขามีลักษณะเป็นการให้ค่าตอบแทนก็ไม่เป็นการสมควรดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตทรงเข้าไปหยุดประทับยืนในเขตไร่นาของพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์กราบทูลว่าข้าพเจ้าไถหวานแล้วจึงได้กินแม้ท่านก็จงไถหวานแล้วบริโภคเถิดพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ก็ทรงไถหวานแล้วจึงบริโภคเหมือนกันเมื่อพราหมณ์ไม่เข้าใจและแต่งคาถาทูลถามกลับมาพระองค์ก็ตรัสตอบเป็นคำร้อยกรองชี้แจงการไถหวานของพระองค์ที่มีผลเป็นอมตะพราหมณ์เห็นชอบด้วยเกิดความเริ่มใสจึงนำเอาอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับโดยตรัสว่าไม่ควรบริโภคโภชนะที่ขับกล่อมได้มาที่มาอันชอบธรรมและบริสุทธิ์แท้จริงของปัจจัยเครื่องยังชีพสำหรับพระภิกษุก็คือการที่ชาวบ้านมองเห็นคุณค่าของธรรมและเห็นความจำเป็นที่จะต้องช่วยให้บุคคลผู้ทำหน้าที่พดุงธรรมมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่นั้นต่อไปจึงเมื่อรู้ความต้องการอาหารของสัมมณะเหล่านั้นอันแสดงออกด้วยการเที่ยวบิณฑบาตโดยสงบแล้วก็นำอาหารไปมอบให้ด้วยความสมัครใจของตนเองโดยที่ผู้ให้หรือผู้ถวายนั้นได้รับผลคือการชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสและชักนำจิตของตนให้เป็นไปในทางสูงขึ้นด้วยการที่ตระหนักว่าตนได้ทำสิ่งที่ดีงามช่วยสนับสนุนผู้บำเพ็ญธรรมและมีส่วนร่วมในการพดุงธรรมเรียกสั้นๆว่าทำบุญหรือได้บุญฝ่ายภิกษุผู้รับปัจจัยทานนั้นก็ถูกกำกับด้วยหลักความประพฤติเกี่ยวกับปัจจัย4อีกว่าพึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษรู้จักประมาณในการรับปัจจัย4เหล่านั้น อันตรงข้ามกับด้านการปฏิบัติหน้าที่เช่นการสั่งสอนแนะนำแสดงธรรมซึ่งพึงกระทำให้มากเท่าที่จะทำได้โดยมุ่งแต่ประโยชน์สุขของผู้รับคำสอนฝ่ายเดียวโดยในนี้หลักการกินให้น้อยที่สุดโดยทำงานให้มากที่สุดจึงเป็นไปได้สำหรับสัมมณะโดยที่แรงงานในการทำหน้าที่กับอาชีวะตั้งอยู่คนละฐานอย่างไม่มีจุดบรรจบที่จะให้มีการยกเอาปริมาณแรงงานขึ้นเปรียบเทียบเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในด้านอาชีวะได้เลยและเมื่อสัมมณะยังปฏิบัติอยู่ในหลักการนี้ระบบของสังคมก็ไม่อาจครอบงำสมณะได้เช่นกันหลักการเท่าที่กล่าวมานี้ทั้งหมดมีความมุ่งหมายที่สำคัญคือการมีชีวิตแบบหนึ่งที่เป็นอิสระจากระบบทั้งหลายของสังคมหรือมีชุมชนอิสระชุมชนหนึ่งได้ทำหน้าที่ด้านธรรมที่ต้องการความบริสุทธิ์สิ้นเชิงแก่ชาวโลกขอมองในแง่ของธรรมการใช้แรงงานในทางผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบริการก็ตามมีเป็นอันมากที่ไม่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมนอกจากที่เป็นไปเพื่อทำลายโดยตรงเช่นผลิตอาวุธและยาเสพติดเป็นต้นแล้วก็ยังมีจำพวกที่ทำลายธรรมชาติแวดล้อมบ้างทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทำลายคุณธรรมความดีงามและคุณภาพจิตเป็นต้นบ้างตลอดจนแรงงานในการป้องกันต่อต้านแก้ไขผลในทางทำลายของการผลิตเหล่านั้นแรงงานผลิตจำพวกนี้ส่วนมากไม่มีเสียได้จะดีกว่าความเจริญในการผลิตอย่างนี้โน้มไปในทางทำให้มนุษย์ต้องทุ่มเททุนและแรงงานอย่างมากมายยิ่งขึ้นในด้านที่จะป้องกันแก้ไขผลในทางทำลายเหล่านั้นที่เกิดจากการกระทำของตนเองส่วนแรงงานที่เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นการผลิตในทางเศรษฐกิจเช่นชีวิตแบบทางธรรมซึ่งส่งเสริมทั้งปัญญาและคุณธรรมของมนุษย์แม้มองในแง่ผลผลิตบางทีคุณธรรมก็มีค่ามากกว่าแรงงานที่ใช้เพื่อการนั้นเช่นภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าโดยไม่ได้ใช้แรงงานเพื่อการรักษาป่าเลยแต่เจ้าหน้าที่รักษาป่าอาจบอกได้ว่าท่านช่วยสงวนป่าไว้อย่างได้ผลดีกว่าพวกเขาซึ่งใช้แรงงานเพื่อการนั้นโดยเฉพาะรวมกันหลายๆคนถ้าจะมุ่งถึงประโยชน์สุขของมนุษยชาติอย่างแท้จริงแล้วการมองดูแต่คุณค่าของการผลิตและการบริโภคเท่านั้นหาเพียงพอไม่จะต้องมองดูคุณค่าของการไม่ผลิตและไม่บริโภคด้วยเมื่อมองในแง่ธรรมบุคคลผู้หนึ่งแม้ไม่ได้ผลิตอะไรในแง่ของเศรษฐกิจแต่ถ้าเขาบริโภคทรัพยากรของโลกให้สิ้นเปลืองไปน้อยที่สุดและมีชีวิตที่เกื้อกูลแก่สภาพแวดล้อมตามสมควรก็ยังดีกว่าบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งทำงานผลิตสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตและสังคมเป็นอันมากพร้อมทั้งบริโภคทรัพยากรของโลกสิ้นเปลืองไปอย่างมากมายแต่ดูเหมือนว่าลัทธิเศรษฐกิจทั้งหลายจะยกย่องบุคคลหลังที่ผลิตและบริโภคมากคือชอบทำลายมากยิ่งกว่าบุคคลแรกที่ผลิตและบริโภคน้อยวงเล็บทำลายน้อยเป็นการยุติธรรมหรือไม่ ที่จะกล่าวถึงหน้าที่ในการผลิตของคนโดยไม่พิจารณาถึงด้านบริโภคว่าเขาทำความสิ้นเปลืองแก่ทรัพยากรมากหรือน้อยเพียงใดและการมุ่งเน้นหน้าที่ในการผลิตนั้นเป็นการเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมแท้จริงหรือไม่การที่เศรษฐศาสตร์สนใจเฉพาะแต่สิ่งที่คำนวณนับกำหนดเป็นตัวเลขได้และปริมาณที่เพิ่มพูนทางวัตถุด้วยถือตนว่าเป็นจำพวกวิทยาศาสตร์นั้นก็จะต้องให้เศรษฐศาสตร์และลัทธิเศรษฐกิจทั้งหลายเท่าที่มีอยู่ยอมรับด้วยถึงความคับแคบไม่เพียงพอและความไม่สมบูรณ์ของตนในการที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่เหนือศาสตร์การยอมรับความจริงเช่นนี้แหละจะเป็นความดีงามและความสมบูรณ์แห่งประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์และลัทธิเศรษฐกิจเหล่านั้นเอง 4. ดังได้กล่าวแล้วทางธรรมไม่สู้สนใจในแง่ที่ว่าใครจะมีทรัพย์มากน้อยเท่าใดคือไม่ถือเอาการมีทรัพย์มากหรือน้อยเป็นเกณฑ์วัดความชั่วหรือดีและถือการมีทรัพย์เป็นเพียงวิถีไปสู่จุดหมายอื่นไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวการที่จะสนับสนุนความมีทรัพย์หรือไม่จึงอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อจุดหมายดังนั้นจุดที่ธรรมะสนใจต่อทรัพย์จึงมีสองตอนคือวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ว่าได้มาอย่างไรและการปฏิบัติต่อทรัพย์ที่มีหรือได้มาแล้วว่าจะใช้มันอย่างไรพูดสั้นๆว่าไม่เน้นการมีทรัพย์แต่เน้นการแสวงหาและใช้จ่ายทรัพย์การมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วเก็บสะสมไว้เฉยๆท่านถือว่าเป็นความชั่วอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดและใช้ทรัพย์ในทางที่เกิดโทษโดยในนี้ความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติในขั้นต้นจึงมี3อย่างคือการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมการครอบครองทรัพย์ไว้โดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์และการใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เป็นโทษอย่างไรก็ดีแม้จะแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมและใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังหาชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องทางธรรมโดยสมบูรณ์ไม่ทั้งนี้เพราะทางธรรมเน้นคุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาด้วยคือการวางใจวางท่าทีต่อทรัพย์นั้นว่าจะต้องเป็นไปด้วยนิสรณปัญญามีความรู้เท่าทันเข้าใจคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์และขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์นั้นมีจิตใจเป็นอิสระไม่เป็นทาสแต่เป็นนายของทรัพย์ให้ทรัพย์มีอยู่เพื่อรับใช้มนุษย์เป็นอุปกรณ์สำหรับทำประโยชน์และสิ่งดีงามช่วยผ่อนเบาทุกข์ทำให้มีความสุขมิใช่กลายเป็นเหตุเพิ่มความทุกข์ทำให้เสียคุณภาพจิตทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือทำให้มนุษย์ต่อมนุษย์แปลกหน้ากันด้วยเหตุนี้ในการจำแนกผู้ครองเรือนหรือชาวบ้านเป็น10ประเภทพระพุทธเจ้าทรงแสดงผู้ครองเรือนประเภทที่10ว่าเป็นผู้ครองเรือนที่ประเสริฐเลิศสูงสุดจากคุณสมบัติของผู้ครองเรือนอย่างเลิศนั้นจะเห็นหลักการเกี่ยวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปได้ดังนี้1. การหาคือแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ข่มเหง 2. การใช้ก่อเลี้ยงตนวงเล็บและคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบวงเล็บปิดให้เป็นสุข ขอเผื่อแผ่แบ่งปันขอใช้ทรัพย์ทำสิ่งดีงามเป็นประโยชน์เป็นบุญรวมทั้งใช้เผยแผ่ส่งเสริมธรรมข้อ3คุณค่าทางจิตและปัญญาไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมากินใช้ทรัพย์สมบัติอย่างรู้เท่าทันเห็นคุณโทษมีจิตใจเป็นอิสระด้วยนิสรณปัญญาและอาศัยทรัพย์ได้โอกาสที่จะพัฒนาจิตปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปขอยกพุทธพจน์ที่ตรัสสอนในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์มาให้ดูเป็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลายบุคคล3จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก3จำพวกไหนหรือคือคนตาบอดคนตาเดียวคน2ตาบุคคลตาบอดเป็นไฉนหรือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ตาที่จะช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนกับทั้งไม่มีดวงตาชนิดที่จะช่วยให้รู้จักธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมมีโทษไม่มีโทษธรรมสามธรรมประณีตธรรมที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวเป็นไฉนหรือบุคคลบางคนในโลกนี้มีตาที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่ไม่มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมมีโทษไม่มีโทษธรรมสามธรรมประณีตธรรมที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวบุคคลสองตาเป็นไฉนหรือบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาชนิดที่ช่วยให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนอีกทั้งมีดวงตาชนิดที่ช่วยให้รู้จักธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมมีโทษไม่มีโทษธรรมสามธรรมประณีตธรรมที่เปรียบได้กับของดำหรือของขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตาคนตาบอดตาเสียมีตกาลีเคราะห์ร้ายทั้งสองทางคือโภคทรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีคุณความดีก็ไม่กระทำอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าตาเดียวเที่ยวแสวงหาทรัพย์ถูกทำก็เอาผิดทำก็เอาไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยคดโกงหรือโกหกหลอกลวงก็ได้เขาเป็นคนเสวยกามที่ฉลาดสะสมทรัพย์แต่จากนี้ไปนรกคนตาเดียวย่อมเดือดร้อนคนที่เรียกว่าสองตาเป็นคนประเสริฐย่อมปันทรัพย์ที่ได้มาด้วยความขยันจากกองโภคะที่ได้มาโดยชอบธรรมออกเผื่อแผ่มีความคิดสูงประเสริฐมีจิตใจแน่วแน่ย่อมเข้าถึงสถานดีงามที่ไปแล้วไม่เศร้าโศกพึงหลีกเว้นคนตาบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกลควรคบหาแต่คนสองตาผู้ประเสริฐตัวอย่างคำสอนติเตียนการสั่งสมครอบครองทรัพย์สมบัติไว้โดยไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นมีเรื่องว่าคราวหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ยังหวั่นพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังหวั่นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็กราบทูลว่ามีคหบดีที่เป็นเศรษฐีในพระนครหลวงถึงแก่กรรมพระองค์จึงให้ขนทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรรับมรดกเข้าไปไว้ในพระราชวังแล้วเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลกราบทูลถึงจำนวนทรัพย์ที่ขนไปวางว่าเฉพาะเหรียญทองอย่างเดียวมีถึง8ล้าน ส่วนเหรียญเงินเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงแต่ตัวกหบดีนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่บริโภคอาหารเพียงปลายข้าวกับน้ำส้มนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบตัดเป็น3ชิ้นเย็บติดกันยานพาหนะก็ใช้รถเก่าๆกั้นร่มทำด้วยใบไม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอย่างนี้แหละมหาบพิตรอสัตตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้วย่อมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มไม่เลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรคนงานมิตรสหายผู้ร่วมงานให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มไม่ประดิษฐานทักขินาอันส่งผลสูงในสัมมณพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์โภคะของเขาที่ไม่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายย่อมริบเอาไปเสียบ้างโจรย่อมลักเสียบ้างไฟย่อมไหม้เสียบ้างน้ำย่อมพัดพาไปเสียบ้างทายาทผู้ไม่เป็นที่รักย่อมเอาไปเสียบ้างโภคะเหล่านั้นของเขาซึ่งไม่ได้กินใช้โดยชอบย่อมหมดสิ้นไปเปล่าไม่ถึงการบริโภคเปรียบเสมือนสระน้ำในถิ่นอมนุษย์ทั้งที่มีน้ำใสเย็นจืดสนิทกระจ่างแจ๋วมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมคนจะตักเอาก็ไม่ได้จะดื่มจะอาบจะทำตามปรารถนาก็ไม่ได้ส่วนสัตตบุรุษได้โภคะอันโอฬารแล้วย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรคนงานมิตรสหายผู้ร่วมงานให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มย่อมประดิษฐานทักขินาอันส่งผลสูงในสัมมณพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์โภคะของเขาที่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายก็ไม่ขนเอาไปโจรทั้งหลายก็รับไม่ได้ไฟก็ไม่ได้ไหม้น้ำก็ไม่ได้พัดพาไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักก็เอาไปไม่ได้โภคะเหล่านั้นของเขาซึ่งกินใช้อยู่โดยชอบย่อมถึงการบริโภคไม่หมดสิ้นไปเปล่าเปรียบเหมือนสระน้ำไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีน้ำใสเย็นจืดสนิทกระจ่างแจ๋วมีท่าราบเรียบน่ารื่นรมคนจะตักไปก็ได้จะดื่มก็ได้จะอาบก็ได้จะทำตามปรารถนาก็ได้คนชั่วได้ทรัพย์แล้วตนเองก็ไม่กินใช้ทั้งก็ไม่ให้แก่ใครๆเหมือนดังน้ำอยู่ในถิ่นของอมนุษย์จะใช้ดื่มก็ไม่ได้คนย่อมอดใช้ส่วนวินยูชนมีปัญญาได้โภคะแล้วย่อมกินใช้และทำกิจงานของตนและการกุศลช่วยผู้อื่นเขาเป็นคนเลิศล้ำได้เลี้ยงดูหมู่ญาติแล้วไม่มีใครติเตียนได้ย่อมเข้าถึงถิ่นสวรรค์มหาบพิตรเราสัตว์คือสัตว์มนุษย์จำพวกที่ได้โภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่โอฬารแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่หลงไหลในกามและทั้งไม่ปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์คือมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ในโลกเพียงจำนวนน้อยส่วนเราสัตว์จำพวกที่ได้โภคทรัพย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้วมัวเมาประมาทหลงไหลในกามและทั้งปฏิบัติผิดร้ายต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละมีอยู่ในโลกจำนวนมากมายกว่าโดยแท้ท่านเปรียบคนที่เก็บรวบรวมทรัพย์ไว้แล้วไม่ใช้ไม่แบ่งปันว่าเป็นเหมือนนกชนิดหนึ่งเรียกว่าไมหกซึ่งคอยเฝ้าต้นเลียบที่มีผลสุขแล้วก็ร้องว่าไม่หังไม่หังแปลว่าของข้าของข้าเมื่อหมู่นกอื่นๆพากันบินมาจิกผล เรียบแล้วบินไปนกไม้หังก็ได้แต่ร้องเพ้ออยู่นั่นเองในคัมภีร์ต่างๆมีเรื่องราวตำหนิติเตียนคนตระหนี่ที่เก็บสะสมทรัพย์ไว้โดยไม่ใช้ไม่ช่วยใครโดยเฉพาะการทรมานเปลี่ยนใจเศรษฐีที่มีพฤติการเช่นนั้นมากหลายเรื่องเป็นการแสดงมติของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการครอบครองและกินใช้ทรัพย์เป็นอย่างดีพระสูตรต่อไปนี้แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับอาชีวะของคฤหัสถ์ในด้านการแสวงหาทรัพย์บ้างการใช้จ่ายทรัพย์บ้างความสุขที่พึงได้รับจากอาชีวะอันชอบธรรมบ้างนำมาลงไว้พอประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะข้อก่อการแสวงหาและการรักษาทรัพย์ครั้งหนึ่งอุตชัยพราหมณ์ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลว่าตนจะไปอยู่ต่างถิ่นจึงขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขปัจจุบันและธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภายหน้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรม4ประการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันกล่าวคืออุทานะสัมปทาอารักขะสัมปทากัลยาณมิตรตาสัมมาชีวิตา1. อุทานสัมปทาเป็นไฉนหรือคือกุลบุตรหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงานไม่ว่าจะเป็นกสิกรรมก็ดีพาณิชกรรมก็ดีโคลักขกรรมก็ดีราชการทหารก็ดีราชการพลเรือนก็ดีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเธอเป็นผู้ขยันชำนิชำนาญไม่เกียจคร้านในงานนั้นประกอบด้วยปัญญาเครื่องตรวจสอบสวนตรวจตรารู้จักวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆสามารถทำสามารถจัดการนี้เรียกว่าฐานะสัมปทา 2. อารักขะสัมปทาเป็นไฉนหรือคือคุณระบุมีพ่อขะทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมไว้ด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอจัดการรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นโดยพิจารณาว่าทำอย่างไรพระราชาทั้งหลาย